เป็นบุตรชนเนี่ยเห็นคนนี้ก็เห็นถูกเห็นสัมมาทิฏฐิแต่อยากจะติดก็ติดไม่ได้ติดแล้วว่าสถานภาพหรือสภาวะของความเห็นถูกนั้นไม่อยู่ในวิสัยที่ใครจะติดไม่จำเป็นว่าใครคนไหนจะเป็นอะไรแล้วนะเราอ้างพระอรหันต์นั่นแปลว่าเพราะจิตท่านไม่ติดของท่านทุกเรื่องอยู่แล้วนี่คืออรหันต์เป็นผู้ไม่ติดทุกอย่างอยู่แล้วแต่ความเห็นบางอย่างนั้นใครก็ติดไม่ได้อยู่ในตัวของแล้วนะเป็นสภาวะบริสุทธิ์แล้วลองเดาสิครับคืออะไรสัมมาทิฏฐิที่ท่านเรียกว่าสัมมาทิฏฐิที่เป็นอนาสวะคือความเห็นชอบที่ไม่มีอาสวะสำนวนในพระไตรปิฎกพูดงั้นพูดอย่างนี้เดี๋ยวก็จะชุลมุนวุ่นวายมากขึ้นสำหรับบางคนแต่ว่าพูดซะให้มันชัดอย่างเราเข้าใจกันได้ก็คือสัมมาทิฏฐิในองค์มรรคซึ่งมีฐานะเป็นโลกุตตรธรรมสัมมาทิฏฐินั้นน่ะไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสบริสุทธิ์จริงๆกิเลสจับไม่ได้แต่ถ้าสัมมาทิฏฐิต่ำลงมากว่านั้นความติดได้แล้วก็ทว่าแต่ละคนก็จะติดมากติดน้อยนะอันนั้นมันเป็นเรื่องภาระแต่ละคนที่พระพุทธเจ้าจะต้องสอนให้ปฏิบัติแล้วว่าความเห็นถูกความเห็นชอบนั้นพยายามที่จะกีดกันระวังความติดไอ้ที่มันหยาบช้าเกินควรแก่ความโรคความติดคือไอ้ความติดที่มันเป็นตัวขวางก็เราก็จะต้องแก้ไขไอ้ความติดที่มันยังไม่ขวางในขณะนั้นก็ปล่อยไว้ก่อนพอเราทิฏฐิบริสุทธิ์ขึ้นความติดไอ้ที่เมื่อมันไม่ขวางแต่ต้นตอนนี้มันมาขวางแล้วเราก็ต้องกีดกันมันออกไปอันนี้เรียกว่าเป็นอาการของการทำลายกิเลสทำลายตัณหาอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งเรียกนี่ผมกำลังอธิบายว่าติดความเห็นถูกยังไม่เห็นผิดนะติดเท่านั้นแต่ว่าไม่ได้เห็นผิดแต่ว่าความเห็นถูกที่บุคคลพูดติดความเห็นถูกนั้นแล้วยังมีความเห็นผิดอันนี้เราไม่พูดในประเด็นก่อนเพราะว่านั้นเราพูดเป็นสายไม่คาบเกี่ยวกันแต่พอมาพูดในสายคาบเกี่ยวแล้วปรากฏว่าความเห็นถูกเป็นที่ตั้งของมิจฉาทิฏฐิต่างระดับกันได้ความเห็นถูกเป็นที่ตั้งของมิจฉาทิฏฐิต่างระดับกันได้ไอ้คำว่าต่างระดับนั่นแปลว่าถ้าสมมุติว่าเรามีความมีสัมมาทิฏฐิในขั้นฐานเราทำทานทำกุศลอะไรต่างๆไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิในทิฏฐิวัตถุสิบนะหรือว่าเป็นสัมมาทิฏฐิอย่างนี้เรียกว่าระดับเดียวกันแต่ถามว่าคนที่มีทิฏฐิวัตถุสิบเช่นเชื่อว่าตายแล้วเกิดอะไรเกิดเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องมีความเห็นบริสุทธิ์ทุกเรื่องเกี่ยวกับกรณีของการเกิดเหรอไม่พระพุทธเจ้านั่งแก้มาแย่เช่นพระสาติในพระไตรปิฎกเล่ม13พระสาติแต่เล่ม12พระสาตินะถามว่าท่านเป็นสัมมาทิฏฐิข้อว่าสัตว์ตายแล้วเกิดใครเชื่อว่าสัตว์ตายแล้วเกิดเป็นสัมมาทิฏฐิใครเชื่อว่าตายแล้วสูญเป็นมิจฉาทิฏฐิพระสาติเป็นสัมมาทิฏฐิขั้นนี้มั้ยเป็นใช่มั้ยแต่พระสาตินั้นทําวิปัสสนาไม่ขึ้นถ้าพระพุทธเจ้าไม่แก้ไม่ทรมานซะก่อนแล้วทำวิปัสสนาไม่ขึ้นเลยควรเอาไปทำผิดเลยเพราะว่าพระสาตินั้นมีสัมมาทิฏฐิแค่ในส่วนนั้นพอลึกลงไปต่างระดับไปแล้วมันกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิคือพระสาติเข้าใจว่าสัตว์ตายแล้วเกิดเนี่ยวิญญาณนี้ดวงเดียวท่องไปวิญญาณเที่ยงเป็นอมตะท่านก็ไปเที่ยวอธิบายอะไรของท่านอย่างนี้ยืดยาวเลยครับพระที่ท่านรู้ดีท่านก็มาชี้แจงท่านก็เถียงกระทั่งขยาดกันไปหมดเลยขี้เกียจต่อล้อต่อคำด้วยไอ้ความเห็นผิดที่เกิดขึ้นกับเรื่องที่น่าจะถูกเนี่ยคือเห็นว่าเป็นตนไปเกิดนี่เห็นไหมเห็นว่าเป็นตนไปเกิดนั่นถ้าเห็นว่าตายแล้วเกิดเอาก็ถูกขั้นหนึ่งว่าตายแล้วเกิดเห็นว่าไม่เกิดก็ปิด แต่เห็นว่าเป็นตนไปเกิดตนเที่ยงแท้เป็นมิจฉาทิฏฐิ นี่ยังไม่ใช่ขั้นของการไปบรรลุศาสนาญาณใดนะนี่เห็นผิดแล้วในขั้นคิดขั้นเข้าใจขั้นเรียนรู้ถึงพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นโมฆะบุรุษโมฆะบุรุษทำไมเรียกโมฆะบุรุษเพราะว่าเป็นผู้ถ้าเมื่อใดยังมีความเห็นผิดอยู่อย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ว่างเปล่าถามว่าว่างเปล่าจากอะไรเปล่าว่างเปล่าจากการที่จะบรรลุธรรมได้ไอ้ธรรมคนนี้คือบรรลุยังไม่ได้บรรลุธรรมแน่แล้วก็ความรู้ความเข้าใจอย่างนี้ถือเป็นโมฆะนะสมมุติว่าผมจะมานั่งบรรยายเรื่องวิปัสสนาภูมิให้ฟังแล้วก็บอกว่าขันธ์ที่เที่ยงนะขันธ์เป็นสุขนะอายตนะ12เที่ยงนะเป็นสุขมาพูดกัน3เดือนตลอดพรรษาจบแล้วให้ทุกคนไปทำวิปัสสนาเป็นโมฆะมั้ยโมฆะเป็นความเห็นที่เป็นโมฆะเป็นเลี้ยวแรงที่เป็นโมฆะหมดคือไม่เป็นประโยชน์นั่นเองโมฆะก็แปลว่าว่างเปล่าสุดเพราะนั้นคนทำวิปัสสนาเนี่ยนี่เราวกเข้ามาในทางลึกให้เห็นต่างระดับว่าเวลาที่ทำวิปัสสนาไปบรรลุญาณใดญาณเป็นสัมมาทิฏฐิใช่ไหมใช่ตัวญาณญาณสมมติว่าญาณที่4เห็นนามเห็นรูปเกิดดับเป็นสัมมาทิฏฐิมีราคาสูงมากใครเกิดมา100ปีแล้วก็ได้เห็นอย่างนี้ก็แหมดีเป็นวิเศษแต่เกิดวันเดียวดีกว่าคนไม่เห็นอย่างนี้เกิดมา100ปีท่านว่างั้นนะเราก็เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นเอ๊ะมันก็เป็นสัมมาทิฏฐิก็ดีแล้วแต่ว่าสัมมาทิฏฐิในแต่ละขั้นเนี่ยมันคุ้มมันคานกิเลสคานกิเลสตรงกันข้ามของมันเนี่ยไม่ได้ตลอดนะครับอย่าไปนึกว่าสัมมาทิฏฐิขั้นหนึ่งเนี่ยมันจะไปคุ้มเราถึงไปตลอดรอดแนวมันก็ละกิเลสเฉพาะขั้นของมันแค่รัศมีที่มันละได้มันเอาชนะได้แล้วพอท่านเหล่านี้ทำไปแล้วท่านเกิดวิปัสสนูปกิเลสท่านก็อาจจะเข้าใจคือเขาในอย่างในวิปัสสนาวิปัสสนูปกิเลสสิบใช่ไหมเข้าใจผิดเป็นนิพพงนิพพานอะไรกันไปเลยคือสำคัญว่าวิปัสสนาญาณนี้เป็นพระนิพพานผิดไหมล่ะโอ้ผิดไปกันใหญ่อย่างนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิทีนี้ถามไปตอนที่ไปคิดเข้าใจอย่างนี้สภาวะจิตตอนนั้นเป็นมหากุศลจิตไหมไม่ใช่นะตัวญาณน่ะเป็นญาณสัมปยุตมหากุศลแต่ตัวที่เข้าใจผิดพับเนี่ยหน้าจิตของตอนนั้นไม่ใช่มหากุศลจิตแล้วคือมหากุศลจิตเนี่ยบางทีเขากำหนดญาณเป็นอารมณ์นั่นแปลว่ามหากุศลจิตนั้นทำวิปัสสนาญาณนั้นให้เป็นสติปัฏฐานต่อไปแต่พอความเห็นผิดแทรกพับนั้นจิตที่มาปราลบญาณนั้นเป็นโลภะอย่างกรณีวิปัสสนูปกิเลสจิตเนี่ยเป็นโลภะมูลจิตที่เข้าไปสำคัญผิดคิดเห็นเป็นประการต่างๆอันเนี้ยก็มันไม่ใช่แค่ญาณที่สี่ก็ไปเรื่อยครับถึงต้องมีครูบาอาจารย์คอยบอกคอยกล่าวมีกัลยาณมิตรมีการเรียนวิปัสสนาภูมิอย่างชัดเจนก็จะพอให้คำปรึกษาตัวเองได้พอปลื้มทิฏฐิได้นี่คือระลึกนึกถึงความเห็นถูกแล้วเกิดความเห็นผิดหรือระลึกถึงความเห็นถูกโดยความที่นี่ผมต้องย้ำว่าอันนี้หมายถึงต่างระดับที่ว่ามาหน้าเมื่อกี้และกล่าวก่อนด้วยนะหมายถึงระดับเดียวกันมันก็จะถูกฝาถูกตัวตรงฝาตรงตัวไประลึกถึงความเห็นถูกขณะนั้นต้องไม่เห็นผิดติดความเห็นถูกต้องไม่เห็นผิดนะระดับเดียวกันนะถ้าคนละระดับแล้วเห็นผิดได้เพราะนั้นเราไปอ่านในธรรมบทเนี่ยเราถึงพบว่าพระบางคนไปทำฌานความจริงในฌานก็มีปัญญาประกอบนะทำเสร็จแล้วก็นึกว่าตัวเป็นอรหันต์ก็เข้ามอบเพื่อถวายพยากรณ์เพื่อเป็นการบูชาว่าข้าพระองค์เมื่อตอนเข้าพรรษาได้สมาทานกรรมฐานเพื่อทำวิปัสสนา3เดือนบัดนี้ครบ3เดือนแล้วบางทีก็ไม่ครบก็มาเฝ้าเพื่อพยากรณ์อรหันต์ถวายพระพุทธเจ้าบางท่านก็แก้บางท่านก็ไม่ให้เข้าหน้าให้พระอานนท์ไปสกัด ไปลงไปอยู่ที่ป่าช้าสัก 3 คืนอรหันต์พอไปอยู่เข้าก็ไปเจอเรื่องปัจจานะกลัวบ้างโลภบ้างแล้วแต่มีสารพัดสารพันมันก็กลายเป็นเครื่องยืนยันว่าไม่ใช่อรหันต์จริงซะแล้วเราตีราคาภาวนาธรรมของเราผิดไปมันก็ต้องไปแก้ใหม่แล้วก็บีผู้ที่ยอมเข้าใจก็แก้แล้วเป็นอรหันต์จริงภายหลังมีนี่ก็เป็นข้อหนึ่งเพราะนั้น ถึงใช้คำว่าผูกพันกับความเห็นผิดแล้วก็ไม่ผูกพันกับความเห็นผิดที่ใช้คำว่าผูกพันกับความเห็นผิดแล้วก็ไม่ผูกพันกับความเห็นผิดเนี่ยหมายถึงผูกพันยังไงผมขอมาพูดถึงสิ่งที่น่าใคร่กับบาปบุญให้เป็นเบื้องต้นซะก่อนว่าอารมณ์ส่วนที่เป็นสิ่งที่น่าใคร่เป็นที่ตั้งของความยินดีพอใจ บุญบาปก็เป็นที่ตั้งของความยินดีพอใจได้หรือเวลาที่เรายินดีในอารมณ์ที่น่าใคร่เราจะพบว่าถ้าเป็นเรื่องอารมณ์โลกๆทั่วไปเนี่ยจะมักไม่ค่อยผูกพันกับความเห็นผิดนะถึงเวลากินข้าวแล้วก็เปิดข้าวเข้าปากก็กินไปดูหนังดูละครดูทีวีก็ดูไปใช่ไหมไป ได้ยินได้ฟังพบเห็นของที่เป็นของเราก็ยินดีพอใจไปอย่างนี้ไม่ผูกพันจะเป็นความโลภทิฏฐิกตวิปยุตเพราะไม่ผูกพันกับความเห็นผิดทีนี้ถ้ามีความเห็นผิดเข้าไปผูกพันก็คือกรณีที่มันมีเหตุการณ์บางอย่างที่เข้ามาทำให้เกิดความคิดวิจารณ์ผิดขึ้นในขณะที่เราพบเราเห็น เราเสร็จซึ่งอารมณ์ที่น่าพอใจของเรานั้นเช่นสมมุติว่าเรากำลังอยู่ในที่บ้านของเรามีอิฐถาลมมีเปียรูปสาตรูปอันเป็นของเราที่เราได้มาด้วยวิธีไม่ชอบเต็มบ้านไปหมดแล้วก็เวลานั้นก็เป็นเวลาวันอาทิตย์ 8 โมงกว่าพระท่านก็เทศก็เปิดฟังโดยไม่ได้ตั้งใจ พระก็เทศว์ว่าของใดที่ได้มาโดยไม่ชอบธรรมเป็นบาปเป็นอกุศลซึ่งผู้ที่อุปโภคบริโภคใช้สอยซึ่งของเหล่านี้จะได้รับความสุขแต่เฉพาะชาตินี้เท่านั้นแต่ว่าเมื่อเขาแตกกายทำลายขันตายไปแล้วย่อมเข้าถึงทุกขติวินิบาตนรกเพราะการ กระทำเพื่อแสวงหามาซึ่งโลกธรรมเหล่านั้นฟังแล้วก็ตัวก็นึกเสียงพระนะอาจจะกินข้าวไปด้วยดูทีวีไปด้วยดูเราเลี้ยงไปด้วยเสียงพระอะไรต่างๆนี่ก็คิดถิ่มก็เข้ามาสมาพัวพันกับอารมณ์พวกนี้นั้นถ้าทิฏฐิเข้ามาพัวพันในโอกาสอย่างนี้การเสพอารมณ์ที่โดยปกติเสพด้วยความโลภบริสุทธิ์เนี่ย ก็จะกลายเป็นมีทิฏฐิเข้ามาเจือกับการเสพหรือพูดง่ายว่าข้าวที่เปิบเข้าปากคำนั้นเคี้ยวไปแล้วก็วิจารณ์ไปอย่างนี้นะกลายเป็นบาปทันทีเลยนะฮะนั้นอันนี้ก็อย่างเราคงจะถ้าเราไม่ได้มีความเห็นพวกนี้เป็นเจ้าเรือนนะแล้วก็ไม่ได้มีความดื้อความรั้นเป็นเจ้าเรือนที่จะมีโอกาส ทำให้มันมีโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเสพอารมณ์ที่น่าใคร่แล้วก็โดยมากจะไม่มี โดยมากไม่มี แล้วก็บางทีมีสัมมาทิฏฐิด้วยซ้ำมีสัมมาทิฏฐิหมายก็ว่าอ๋อเมื่อเราได้ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาไอ้ตอนแรกได้เนี่ยอันนี้เราน่าจะใช้ตำราพระท่านหน่อยที่เรียกว่าปัจเจเวกอภินาปัจเจเวกการจะไปแสวงหาการได้มาก่อนใช้เนี่ย แม้อภินาปัจเจเวกนี่ได้เจริญกุศลเราถึงเราจะไม่ต้องเจริญตามรอยพระไปทุกอย่างนะแต่มันดีตรงนี้ว่าโอ้อันนี้เราได้มาเพราะอะไรทำไมถึงได้อ๋อเป็นเพราะความดีหรือเพราะกุศลวิบากเก่าก็เลยกลายเป็นว่ามันเป็นบทเรียนของธรรมะหมดที่เราได้ศึกษาจากสิ่งต่างๆอันนี้เราก็พบแง่มุมของธรรมะอะไรต่างๆกุศลจิตก็เกิดนะฮะแล้วก็ ไอ้คือเรียกว่ามันกลายเป็นว่าไอ้ก่อนความโลภจะเกิดเนี่ยกุศลมาทีนึงก่อนมันมาเข้ามาเกี่ยวพันกุศลเข้ามาเกี่ยวพันความโลภอาการที่เอากุศลเข้ามาเกี่ยวพันความโลภเนี่ยกุศลนั้นจะเข้าไปอุปการะทำให้ความโลภนั้นมันไม่มีพิษร้ายอันหนึ่งนะแล้วก็มันมีส่วนที่กระตุ้นชักนำซึ่งกุศลในบาปซึ่งที่จริงก็การปฏิบัติทำในขี้หิปฏิบัติเนี่ยวิธีการจริงๆโดยสภาวะจิตก็คืออย่างนี้คืออย่างนี้นั่นเองท่านไม่ได้มาสอนให้เราหยุดโลภไปเสียอย่างสิ้นเชิงแต่พระพุทธเจ้าสอนธรรมะคือสอนเข้ามาเอากุศลเข้ามาเกี่ยวพันเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าอะไรก็แล้วแต่ก็ทั้งนั้นเอากุศลเข้ามาเกี่ยวพัน เพื่อทำให้ชีวิตของเราเนี่ยได้รับส่วนแห่งความปลอดภัยอกุศลนั้นไม่มาทำร้ายเราได้อารมณ์ของอกุศลคือความโลภนั้นไม่มาทำร้ายเราได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาสัมมาทิฏฐิเข้ามาเกี่ยวผูกพันไปอย่างนะเราเอาเป็นว่าเอาสัมมาทิฏฐิมาเป็นเครื่องแยกเอามาผูกพันเนี่ยไปอย่างประกอบการตัดสินใจประกอบการ ใช้สอยประกอบการถือเอาอันนี้จะเป็นอย่างหนึ่งอันนี้คือหลักพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐินั้นจะเอามิจฉาทิฏฐิเข้ามาผูกพันผูกพันตั้งแต่แสวงหาตั้งแต่แสวงหาจะเป็นมิจฉาทิฏฐิเอ๊ะเราจะทำยังไงแสวงมันก็เอาคิดอ่านเอามิจฉาทิฏฐิมาผูกพันแล้วมันก็คิดออกมาเป็นอันปิดหมดก่อนที่จะทำลงไป พอทำลงไปแล้วได้มามันก็มารักษาไว้ด้วยอำนาจทิฏฐิผูกพันขณะเสพอุปโภคบริใช้สอยทิฏฐิมันก็เข้ามาผูกพันเนี่ยยิ่งเข้าไปผูกพันเท่าไหร่โลภะที่เป็นตัวแสวงหาตัวถือครองและตัวซ่องเสพก็จะเป็นโลภะทิฏฐิคตะสัมปยุตซึ่งมันไม่น่าเลยนะเราคิดว่าไม่น่านะไม่น่าจะเสพด้วยโลภะทิฏฐิคตะสัมปยุต ก็มีบางคนพลาดได้นั่นไอ้คนกินกุ้งเต้นก็อาจจะกินแล้วนึกว่ากินให้เป็นบุญกันได้บอกเร็วเราต้องรีบกินเพราะว่ามันกำลังปวดแสบปวดร้อนไหนๆก็ยกมาแล้วถ้าขืนกลัวมัวชาบาปนะถ้าคุณรีบกินแล้วก็แหมเป็นความกรุณาต่อกุ้งเป็นพิเศษมันจะได้หายปวดแสบปวดร้อนอะไรอย่างเนี้ยก็จะ จะมีบางคนอาจจะพูดเล่นบางคนอาจจะนึกจริงๆอะไรก็ได้นะก็ทำให้การตัดสินใจทำอะไรลงไปเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องของความเห็นผิดไปเลยมันวิธีสังเกตง่ายคือความคิดเข้าไปผัวพันอย่างผิดในเรื่องอะไรนั่นแหละแปลว่ามีมิจฉาทิฏฐิเข้าไปเกี่ยวแล้วเรื่องของความเห็นถูกเหมือนกันมีความคิดเข้าไปเกี่ยวข้อง ความเห็นผิดเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างไรก็ทำให้เห็นกลายเป็นอารมณ์ของความเห็นผิดเกี่ยวก่อนทำเกี่ยวขณะทำและเกี่ยวหลังทำนี่เกี่ยวหรือผูกพันจึงหมายถึงผูกพันนอกขณะจิตก่อนกระทำขณะกระทำและหลังกระทำไม่ใช่สัมปโยคะหรือสัมปยุตกับจิตนั้นเรามองมาถึงกลุ่มสุดท้ายในกลุ่มสุดท้ายที่ เรียกว่าเป็นอัตภาพตรงนี้เราจะลงลึกนิดนะอัตภาพของเราที่เราระลึกถึงอยู่เสมอเสมอระหว่างอารมณ์ข้างนอกกับอารมณ์ข้างในเราคิดว่าเราใส่ใจอารมณ์ข้างนอกมากกว่าตัวเราหรือใส่ใจตัวเรามากกว่าอารมณ์ข้างนอกใครจะเคยสังเกตพิจารณาบ้างไม่รู้นะ เช่นเวลาเราดูหนังฟังเพลงจิตขณะนั้นใส่ใจแต่อารมณ์ข้างนอกหรือใส่ใจตัวเองด้วยมันวิ่งไปวิ่งมาครับมันวิ่งไปวิ่งมานะเช่นฟังแล้วเกิดความรู้สึกชอบมันก็เอาเวทนาตัวเองเป็นอารมณ์ใช่ไหมฟังแล้วนึกถึงไปตามเนื้อเพลงเลยเถิดอะไรออกไปมโนภาพจินตนาการออกไปก็เป็นอารมณ์ข้างนอกคือในทางหลักเนี่ย ท่านจะบอกว่าเวลาเรารับอารมณ์ข้างนอกมันจะวิ่งไปวิ่งมานะวิ่งไปวิ่งมาระหว่างอารมณ์ข้างนอกกับอารมณ์ข้างในเช่นเมื่อตาเห็นรูปก็มีรูปเป็นอารมณ์แล้วก็นึกถึงตานึกถึงความรู้สึกที่เห็นนึกถึงตัวเองนึกถึงการจัดการตัวเองกับการที่จะทำให้สอดคล้องต้องเหมาะกับการที่จะเสพอารมณ์นั้นอย่างไรก็จะนึกทุกๆอารมณ์จะเป็นอย่างนี้เพราะนั้นเวลาที่กำหนดจิตเนี่ยท่านถึงให้ดูให้หมดโดยอายตนะนะให้ดูให้หมดว่าเมื่อเกิดความยินดีในขณะเห็นดูกำหนดรูปด้วยกำหนดตาด้วยกำหนดจักขุวิญญาณด้วยกำหนดสัญญากำหนดเจตนากำหนดเวทนากำหนดวิตกกำหนดวิจารณ์ที่มันคิดคาบเกี่ยวพันกับการเห็นนั้นกำหนดหมดแล้วก็จะเห็นว่ามันออกมาหมดนะมันออกมาหมดในประสบการณ์อย่างของเราเนี่ยมันเหมือนพร้อมๆกันนะพูดแล้วว่าพร้อมๆกันแบบภาษาโลกๆไม่ผิดมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ถ้าเรานึกถึงตอนปฏิบัติธรรมมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะอันนี้ไม่ใช่เรื่องสักแต่เราคิดเอาว่ามันเป็นหรือสักแต่ทฤษฎีบอกว่ามันเป็นแต่ในเชิงปฏิบัติเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นมันวิ่งไปวิ่งมาเหมือนลิงวิ่งไปวิ่งมาจริงๆทีนี้ถ้าเรานึกถึงตัวเราเองนะเรามาว่าเมื่อเราปลาลบตัวเราเองโดยค่อนข้างจะเอกเทศเนี่ยมันมีบ้างไหมฮะว่าแหมตอนนี้นะนั่งหลับตานึกถึงตัวเราเองมันจะมีหน่อยชัดเจนหน่อยก็ตอนทำสมาธิตอนอะไรอย่างนี้หรือตอนจะจัดตัวเองสำรวมกิริยามารยาทตอนจะไปเที่ยวพูดเที่ยวจากับใครเขาอย่างไรเราก็จะนึกนี่มันมีใครบ้างที่มานั่งจมแช่ภูมิใจในตัวเองนะคือเพลงไม่อยากฟังตาไม่อยากลืมตาดูอะไรกลิ่นไม่อยากดมภูมิใจตัวเองเหลือเกินมีความสุขเหลือเกินขอไปเก็บตัวอยู่ในห้องเพื่อชื่นชมตัวเองสักวันหนึ่งมันก็ไม่มีใช่ไหมฮะใช่ไหมครับไอ้มีไอ้อย่างชัดๆอย่างนี้ที่เป็นเอาก็เป็นกิจจลักษณะได้พูดถึงประสบการณ์เราก่อนนะไอ้ของเราเนี่ยมันอยู่ที่ว่ามันไปตั้งต้นที่ไหนแล้วก็มันเลยไปถึงอะไรภายหลังถ้าเราไปตั้งต้นว่าเราจะไปดูหนังเนี่ยเพ่งไปที่ข้างนอกเสร็จแล้วเราก็แต่งเนื้อแต่งตัวจัดแจงเตรียมนั่นเตรียมนี่ เห็นมั้ยมันก็มาผ่านมาถึงตัวแล้วขณะดูหนังมันก็วิ่งไปวิ่งมาระหว่างตัวเองกับจอหนังแล้วบางทีก็ดูหนังแล้วก็น้ำตาไหลพลางคนอื่นก็เฉยทำไมคนนี้ไหลเพราะว่ามันสะท้อนถึงอดีตของตัวเองตัวเลยนึกเรื่องตัวเองเลยไปถึงใครแต่ใครโอ้ยเมื่อก่อนเนี่ยเราลำบากนะคนนั้นเขาทำกับเราอย่างนี้ไม่น่าเลยคนนี้น่าจะทำกับเราอย่างนั้นทำไมไม่ตามมาเองก็คิดไปร้องไห้ไปเริ่มก็วิ่งไปวิ่งมามันบางทีอาจจะลืมหนังไปช่วงนานหน่อยไม่ถึงตัวเองมากหน่อยทีนี้ถ้าเรานึกถึงตัวเองเนี่ยเช่นเรานึกจะสนใจว่าเราเป็นใครมาจากไหนเราเป็นยังไงความสนใจอย่างนี้มีใช่ไหมที่เรียกว่าสนใจตัวเองแต่ไอ้สนใจตัวเองที่พูดทางโลกกับไอ้ที่เราผมกำลังจะพูดเนี่ยมันไม่เหมือนกันทีเดียวนะเช่นว่าเราเป็นใครมาจากไหนเรามีนิสัยอย่างนี้มันดีแล้วหรือดีแน่หรือนะหรือมันเลวแน่หรืออย่างเขาว่าเคยสงสัยใช่ไหมถ้าใครเคยสงสัยในคนนั้นท่าทางจะเป็นคนดีหน่อยคือไม่คิดเข้าข้างตัวเองอย่างปักลงไปเลยตอนนึกว่าเอ๊ะเราทำอย่างนี้ดีเราก็คิดตัวเราเป็นใครมาจากไหนไอ้นี่พวกมีปัญญาดีก็คิดนะเอ๊ะเราทำไมถึงมาเป็นอย่างนี้ทำไมถึงมาเกิดเป็นลูกของพ่อแม่คนนี้ทำไมถึงอะไรก็มานึกตัวเองเป็นหลักนี่พอนึกตัวเองเป็นหลักแล้วมันก็ไม่ได้อยู่แค่ตัวเองถูกไหมมันก็จะเลยไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นเกี่ยวข้องกับอะไรอะไรนี่ก็แปลว่าตัวเองออกหน้าสิ่งอื่นตามหลังมาส่วนอัตราส่วนว่ามันจะลงที่ไหนมากที่ไหนน้อยนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งนี่แปลว่าอย่างประสบการณ์ทางโลกเนี่ย ไม่มีใครมานั่งโอยลูบแขนตัวเองทั้งวันแล้วมีความสุขจนลืมอย่างอื่นมันก็ไม่มีนะเพราะว่าโลกของกามาวจรโลหรือพูดในทางจิตเรียกว่าโลภะมลจิต8ของชาวบ้านของกามาวจรสัตว์ทั่วไปนะมันไม่อยู่กับร่องกับรอยไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันมันวิ่งไปวิ่งมาล้านไปเรื่อยมันลิงก่อนที่ผมจะไปพูดถึงไอ้ที่มันอยู่ค่อนข้างจะเป็นร่องเป็นรอยอยู่กับตัวเองค่อนข้างเป็นร่องเป็นรอยนะเอาเรามาดูตรงนี้ซะก่อนที่เขาบอกว่าคนทําอะไรเห็นแก่ตัวปลาลบตัวเองไอ้ที่เขาพูดอย่างนี้นะหมายความว่านึกถึงแต่ตัวเองจนลืมนึกถึงคนอื่นนึกถึงสิ่งอื่นเนอะไอ้คนแห่งตัวไปไหนก็หลับตาปีขึ้นรถก็หลับตาปีไม่สนใจใครเลยอย่างนั้นหรือเปล่าที่ตัวนึกถึงแต่ตัวเองอะดังนั้นภาษาที่พูดอย่างชาวบ้านไม่ได้หมายความอย่างนี้แล้วหมายความยังไงมันหมายความถึงนึกถึงตัวเองด้วยข้างนอกด้วยคนอื่นด้วย3อย่างเลยครับว่าไอ้คนมันมี1อารมณ์เป็นที่น่าปรารถนาที่จะต้องจริงแย่งกันนะแล้วก็นึกถึงตัวเองนึกถึงคนอื่นไปประชุมพร้อมกันกับอารมณ์เฉพาะหน้าเช่นว่าไปประชุมตรงทางเลี้ยวทางเดียวกันใช่ไหมมันก็ต้องนึกถึงคนอื่นถ้ามันไม่มีคนอื่นเลยมันก็ไม่ต้องไปเกิดความรู้สึกอย่างนี้ตัวใช่ไหมหรือมีคนอื่นมีเราแต่ไม่มีอารมณ์ให้จริงมันก็ไม่เกิดความนึกเห็นแก่ตัวไอ้ความนึกเห็นแก่ตัวนั้นจึงเป็นเรื่องของความคิดเกี่ยวข้องใน3จุดนี้เพียงแต่ว่าคนเห็นแก่ตัวเนี่ยที่เรียกว่านึกตัวเองนะคือนึกถึงในอารมณ์3อย่างนี้อย่างเอาเข้าตัวเห็นแก่ได้เห็นแต่จะได้ความกรุณาต่อคนอื่นมีน้อยความเห็นใจคนอื่นมีน้อยการเสียสละไม่มีก็เท่านั้นเองซึ่งไอ้คนเห็นแก่ตัวบางทีมันนึกถึงแต่สิ่งอื่นคนอื่นแต่จะลืมดูตัวเองว่าเป็นไงตัวเวลาทำท่าเห็นกับตัวแล้วเป็นยังไงก็อาจจะไม่ได้นึกถึงก็ได้แต่ตรงนี้จึงเป็นเรื่องของการกล่าวโดยเอาความรู้สึกเป็นหลักแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่อยากจะให้เราสังเกตดูชีวิตจริงนะว่า คนที่ค่อนข้างจะปลาลบตนเกินไปหรือเห็นแก่ตัวเกินไปที่เราพูดจะไปไหนคนเขาก็ประตั้งข้อรังเกียจแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆก็เห็นความเห็นแก่ตัวมีนะนี่ยกตัวอย่างให้ชัดเลยอย่างเช่นว่าเวลาคุยกัน2คนเนี่ยมันไม่มีอะไรให้ชิงชัยนอกจากจังหวะในการที่จะพูดได้มากกว่ากันใช่ไหมคนที่ปลาลบตัวเองเนี่ยก็จะต้องนึกว่าฉันจะต้องพูดฉันต้องพูดแกอย่าเพิ่งพูดฉันต้องพูดใช่ไหมนึกเอาตัวออกหน้าไม่นึกถึงคนอื่นคือไม่นึกอย่างกรุณาไม่นึกถึงมาตอนนั้นก็พยายามที่แม้แต่จะพูดก็ยังอุตส่าห์จะขอพูดให้มากๆเวลาสนทนานะนี่ถ้าบังเอิญเอาไปนั่งกลุ่มอยู่ก็มีหลายคนมานั่งคุยกันอย่างนี้ก็อาจจะมีบางคนที่เรียกว่ามีลักษณะอย่างนี้คือไม่ได้นึกถึงคนอื่นเลยก็นึกว่าฉันต้องก่อนฉันต้องใช้บริการก่อนฉันต้องพูดก่อนถามก่อนอะไรก็แล้วแต่ก็มีอย่างนี้อันนี้คือเราอ่านความรู้สึกว่าความรู้สึกเนี่ยต้องคิดว่าตัวต้องได้ตัวต้องเอาตัวต้องได้ก่อนคนอื่นอย่าพึ่งคนอื่นไม่ต้องอะไรอย่างนี้นะนี่คือความรู้สึกคนเห็นกันนี่ถ้าคนที่ไม่มีความรู้สึกในลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยเราดูความรู้สึกแล้วก็เห็นอีกว่า เขาค่อนข้างจะเหลียวใช่ไหมอันนี้ถ้ามองตามอาการหรือนึกถึงคนอื่นว่าเอ๊ะรบกวนเขาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะรบกวนเขาหรือเปล่าหรือว่าเขารีบหรือเปล่าดังนั้นเวลาไปถ่ายเอกสารเนี่ยเราก็เห็นไอ้บางคนเนี่ยมันถ่ายร้อยหน้าเราจะถ่ายหน้าเดียวมันบอกไม่ได้เราก็ไม่ถามถ้าให้มันอ้างผมบอกว่าไม่ได้เดี๋ยวเอาออกเอาของผมออกก่อนแล้วใส่ใหม่มันไม่เข้าที่ของมันเป๊ะเหมือนไอ้ที่ถ่ายไปแล้วแล้วแต่คุณจะมีเรื่องอ้างนะ แต่ว่าบางคนเนี่ยเขานึกเออไอ้เราถ่ายเยอะแบบไรนี่เขาจะรีบนะเขาจะไปอำเภอแล้วถ่ายบัตรสมโนครัวก็เอาให้เขาก่อนนะก่อนยังอุตส่าห์บอกไอ้คนที่รับจ้างถ่ายไอ้คนรับจ้างถ่ายดีก็เกรงใจเพียงจะบอกเขาเนี่ยนึกเห็นความสงสารเขาด้วยประการต่างๆก็นึกอย่างนี้ที่เราว่ากันว่าความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีอะไรเงี้ยคนเกรงใจคือคน ปราลภตนด้วยอำนาจของโลภะว่ามันมีกิเลส 3 ตัวที่เป็นตัวปราลภตนและนี้ให้ฝากไปสังเกตและถ้าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมนี่จะเป็นประโยชน์มากโดยเฉพาะปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยนะมันมีกิเลสที่มันนึกเนี่ยเป็น 3 ตัวครับคือตัณหามานะทิฏฐิ 3 ตัว การนึกถึงตัวเองปราลภตัวเองหรือติดตัวเองบางทีมันไม่ได้เห็นผิดอย่างเช่นคนที่รักตัวเองที่เราหวีผมหวีเผ่าทุกวันทุกวันต่างๆเหล่านี้นะโดยทั่วไปแล้วจะเป็นตัณหาเฉยๆนะเป็นตัณหาเฉยๆ สระผมสระเผ่าบางทีสระไปแล้วก็เราก็มีความยึดว่านี่มันก็เป็นผมเป็นเรารักเงินเราชอบมันแต่มันชอบมันเหมือนกับเป็นรองเท้าคู่หนึ่งเท่านั้นเองเสื้อชุดหนึ่งเท่านั้นเองตุ๊กตาตัวหนึ่งเท่านั้นเองมันมีความรู้สึกกันอยู่อันนี้มันไม่ลงลึกอย่างยึดมั่นเต็มหัวใจอันนี้เรียกว่าเป็นความติดธรรมดาซึ่งความรู้สึกติดอย่างนี้แหละครับ พระโสดาบันก็มีพระโสดาบันรักตัวเองมั้ยรักหวงตัวเองหวงมีเป็นการติดด้วยตัณหาเท่านั้นนั้นที่นางวิสาขาแต่งเมื่อแต่งตัวที่ว่าแต่งเก่งครับเก่งกว่าเรารวมๆกันทั้งห้องอีกนะทั้งที่เป็นโสดาบันแล้วก็ถามว่านางวิสาขาก็ไม่ได้มาอ้างเอา เอาดีเข้าตัวว่าแม้ฉันแต่งไปอย่างนั้นแต่งสัตว์ตวะแต่งอะไรกันแต่งสัตว์ตวะแต่งเพชรเป็นนานาน่ะแต่งสัตว์ตวะแต่งเสื้อผ้าราคาทั้งแพงทั้งนั้นน่ะจะมาแต่งสัตว์ตวะแต่งได้ไงก็แต่งก็มีความยินดีก็ไม่ได้ผิดธรรมอะไรก็เป็นไปตามสมควรแก่ธรรมที่นางบรรลุได้ก็เป็นความโลภธรรมดาตกนรกไม่แต่งตัวไม่ตก แต่ที่แต่งแล้วตกมีเหมือนกันเดาได้ไหมแต่งแล้วตกฮะเป็นร่างอะแต่งแล้วตก หรือเป็นผู้ถือศีลอะไรอย่างเนี้ยนะบางทีก็ไอ้ความไปเกี่ยวข้องอย่างเนี้ยทําให้นําไปอบายได้นี่มันอีกระดับนะแต่อย่างเราไม่เป็นไรทีนี้ถ้าติดด้วยมานะนั้นหมายถึงการเห่อตัวเองอันนี้มันก็เหมือนกับการที่เราติดของเทียบให้ดูว่าเราติดของผูกพันในของรักของเราหวงของเรากับการเอาของที่เรารักเราหวงเนี่ยมาเป็นข้อพยองข้อเปรียบเทียบข้อข่มคนอื่นอันนี้เค้าเรียกว่าเป็นอาการเห่อของจิตเป็นความติดอีกรูปหนึ่งติดยังมีอาการเห่อมีอาการดุจทงขณะนี้ไม่มีความเห็นครับขณะที่คนเห่อเนี่ยโดยสภาวะจิตนะไม่มีความเห็นผิดเพราะขณะนั้นนะความคิดมันไปลงที่การเปรียบเทียบการเห่อเหิม แต่พอเห็นแล้วจิตมันจะหยุดเถอะมันก็จะค่อนข้างจะเป็นจิตที่นิ่งหน่อยเป็นการเป็นงานแล้วในความเห็นผิดเนี่ยอาการนึงคล้ายๆปัญญาส่วนมานะในเป็นอาการหละหลวมคือมุ่งเอาเด่นเข้าว่ามันเมื่อใดที่เรายกตัวเองลาลงตัวเองแม้แต่รู้ว่ายืนถ้าหวีผมอยู่ว่านี่ผมเราผูกพันรักใคร่เป็นโลภะบริสุทธิ์แต่ถ้าหวีไปเรานี่อายุป่านนี้แล้วผมไม่งอกนะไอ้คนพูดธรรมะอายุไม่ 40 มันงอกจะตั้งหัวแล้วเพราะเป็นเรื่องอย่างนี้เขากลายเป็นมานะเลยนะก็ไม่ได้เห็นอะไรตอนนั้นไม่ได้มีความคิดเห็นแต่กลายเป็นมานะเพราะเป็นข้อเปรียบเทียบกับคนอื่นใจมันจะฮือขึ้น เป็นความหละหลวมเป็นโลภเป็นความโลภแบบหละหลวมหลวมๆถึงถ้าเป็นทิฏฐินะมันเป็น 2 อย่างนะที่คิดถึงตัวเองอย่างเห็นไปขึ้นหนึ่งคิดด้วยหลักการหลักการนั้นจะเป็นหลักการที่ตัวคิดค้นเองก็ตามปฏิบัติทําแล้วไปแปลไปค้นพบอะไรในตัวเองแล้วตีความผิดไปเองก็ตามหรือหลักการที่ลัทธิบอกก็ตาม ก็จะมีความรู้สึกว่าตัวเรานี่เรียกว่าเราเป็นมีอัตตาเราเป็นพระเจ้าส่วนหนึ่งของพระเจ้าของพระพรหมที่อวตารมาแบ่งส่วนมาเป็นชีวะตมันมีความรู้สึกอย่างนี้กลายเป็นทิฏฐิทันทีนะพอคิดด้วยหลักการเชื่อด้วยหลักการนั้นอย่างเราเนี่ยเราดีที่ว่าเรามาฟังหลักการอย่างที่เป็นวิปัสสนาภูมิ ที่เป็นหลักการที่ทรงปฏิเสธความเป็นอัตตาและปฏิเสธแล้วก็เพื่อที่จะให้คลายความติดเพราะว่าใครที่สำนึกตัวเองด้วยความรู้สึกว่าเป็นอัตตาเนี่ยความติดจะสูงกว่าธรรมดานะคือลองมันคิดอ่านไอ้หลักการนั้นแปลว่าคิดอ่านดีแล้วกลั่นกรองดีแล้วเป็นอย่างนี้แน่ใจมันจะลงหลักปักมันเนี่ยทีนี้อีกส่วนหนึ่งนะคือเป็นเรื่องการลบตัวเอง ด้วยอำนาจของความรู้สึกที่พลั้งเผลอไปว่าเรานะเผลอไปว่าเรามีเป็นทำนองของความรู้สึกที่มันจรมาบางๆแต่พอนึกถึงหลักการใดไม่ใช่แต่พอเผลอก็มีนึกว่าเป็นตัวเราขึ้นมานะไม่ใช่แค่ชอบตัวเองหรือไม่ใช่ของข้างในเหมือนแค่ชอบของข้างนอกเท่านั้น แต่นึกว่านี่คือเราสํานึกขึ้นมาจริงๆอันเนี้ยที่เราสอบไม่ผ่านก็ตรงนี้ครับไอ้หลักการเราสอบผ่านแต่บุตุชนทั้งหลายเนี่ยสอบไม่ผ่านคือไม่พ้นสํานึกถามว่าทําไมถึงไม่พ้นทําไมถึงไม่พ้นเผลอๆมันมาเผลอๆมันมาทั้งหลักการช่วยไม่ได้มาหลักการน่าจะล้างสมองได้ล้างไม่ได้ต้องปฏิบัติเอาหลักการไปปฏิบัติทางภาวนาถึงล้างได้ ที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าอนุสัยนะฮะความรุนแรงที่เราสะสมไว้มันมีพลังมากพร้อมที่จะเกิดเมื่อเราเผลอเลอเผลอสติจึงให้สำนึกอย่างนี้เกิดขึ้นกับเราอยู่เสมอนั้นเราถึงมีความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นอะไรเนี่ยอยู่เยอะทุกวันไม่ได้เว้นไม่ได้ขาดเลยทีนี้ผมจะแสดงให้ดูว่า ตัวตัณหากับตัวมานะถ้าเป็นตัวทิฏฐิเนี่ยมัน คิดแล้วจะเป็นโลภะสัมปยุตด้วยตัวมันเองเลยทุกครั้งเลยต้องเป็นโลภะทิฏฐินะเป็นสัมปยุตทุกครั้งด้วยตัวมันเองที่ในวิปัสสนาพยายามจะบอกว่าที่พยายามตั้งปัญหาให้เราถามตัวเองในใจว่าใครเดินใครนั่งใครนอนใครคู่ใครเหยียดใครกินใครดื่มใครเห็น ต้องเอาปัญหาเนี่ยถามตัวเองว่าใครกินใครเดินเพราะถ้าไม่ตั้งถามให้สัมปชัญญะวินิจฉัยตัวทิฏฐิโดยสำนึกมันจะเข้ามาว่าเราเดินเรากินเรานั่งเรานอนทิฏฐิมันเข้ามาครอบงำทิฏฐิเข้ามาอาศัยพอเราตั้งปัญหายันเข้าไปเนี่ยคำตอบด้วยซื่อมันจะออกมาเป็นประโยชน์แก่สัมปชัญญะมันก็นึกว่าเอ๊ะไม่ใช่เราใช่ไหม บางทีนานๆทีในทางความคิดเนี่ยผมก็เคยเมื่อนั่งอ่านหนังสืออยู่ดึกสมัยก่อนนะเคยแรงๆอยู่บางครั้งเนี่ยอ่านแล้วก็มองแขนมองขาตัวเองนะมันก็เกิดความเอ๊ะนี่อะไรใครแต่มันก็เกิดความสึกบูขึ้นมาอย่างนี้นะอันนี้อะไรทำไมเราถึงคิดว่าเป็นเราทำไมถึง ใครเขาเรียกเราได้ชื่อนี้มันเกิดความรู้สึกวูบขึ้นมาว่าอะไรใครผมก็ไม่รู้ว่าใครเคยรู้สึกบ้างนะอันนี้ไม่ได้ทำวิปัสสนาเลยตอนนั้นแต่มันเกิดความรู้สึกขึ้นมาในลักษณะที่สวนทางกับที่เราเคยรู้สึกในใจด้วยอำนาจของทิฏฐิพอรู้สึกขึ้นมาอย่างนี้มันก็เกิดความรู้สึกหดไอ้กิเลสบางอย่างเท่าที่มันหดนะมันหด หายไปเลยอ่ะมันเป็นผลต่อการคลายสำนึกในทางต่ำอันนี้เราก็นึกเข้าใจว่าถ้าคนที่เขาตามควบคุมทิฏฐิที่ปลารบตัวเองบ่อยๆเข้าแล้วไปพบข้อสะดุดใจในทางปฏิบัติเข้าน่าจะมีผลต่อการทำให้กิเลสของท่านผู้นั้นสะเทือนไปได้มาก วันนั้นพระบางองค์ท่านก็บอกว่าแม้อาตมาก็ที่จริงฟังเรื่องไอ้อัตตาตายมานานก็เข้าใจทางทิฏฐิแต่มันเพิ่งมารู้สึกชัดเมื่อทำวิปัสสนาท่านวางกันนะมารู้สึกชัดตรงนี้เองว่ามันเป็นอย่างนี้เองรู้สึกชัดคือได้ถึงความรู้สึกเพราะการเข้าไปเห็นอย่างนั้นด้วย ว่ามันไม่ใช่จริงๆแล้วพอเกิดความรู้สึกขึ้นมาอย่างนั้นมันก็มีความรู้สึกว่ามันเหมือนไอ้สภาพใจเนี่ยมันหลุดจากการปลุกพันอะไรทุกอย่างด้วยอ่ะแล้วก็กับตัวเองด้วยไม่คิดจะเอาเป็นสารณะเป็นที่พึ่งไม่คิดจะลงหลักปักฐานกับตัวเองเหมือนอย่างเมื่อก่อนไอ้เราเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าจะเอาเป็นหลักเป็นฐานลงหลักปักฐานกับตัวเอง เป็นที่แม่นมั่นนะเพราะว่าเรายังไม่ทะลุอันนี้เท่าที่ควรอันนี้ก็พูดอย่างยกเว้นสำหรับบางท่านไว้อันนี้เราย้อนกลับมาดูใหม่ว่าถ้าปัญหากับมานะนั้นเกิดผูกพันกับทิฏฐิอันนี้จะเป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วครับหมายความว่าผูกพันกับทิฏฐิเนี่ยคือบุคคลใดมีทิฏฐิยอมรับในหลักการด้วย แล้วเขาเกิดการยกตัวเนี่ยเขาจะไม่ใช่ยกอย่างธรรมดาแล้วใช่ไหมถ้าคนยกตัวด้วยอำนาจของอนัตตวาทะก็ยกตัวธรรมดาเป็นอย่างนะแต่ถ้าหากว่าบุคคลใดมีหลักการในเรื่องของสัจจะทิฏฐิเป็นต้นหรือเป็นเรื่องทิฏฐิข้ออื่นๆ อีก10อย่างที่ปรารภแล้วเข้ามาผูกพันกับตัวแล้วก็เกิดมานะขึ้น ก็จะไม่ใช่ธรรมดาอันนี้เรียกว่ามีทิฏฐิเข้ามาผูกพันมีความติดที่มีทิฏฐิเข้ามาผูกพันก็จะไม่ใช่ตัณหาธรรมดาจะมีความเหนียวแน่นมากยิ่งขึ้นกว่าทิฏฐิประกอบเราก็มาดูตอนท้ายก่อนที่จะจบในช่วงนี้นะไอ้ตอนหลังนี่ก็พูดถึงตัวโลภะแต่ละอย่างแต่ละตัวที่ เราพยายามจะเน้นสัมปยุตตทิฏฐิวิปยุตเป็นเครื่องจำแนกว่าถ้าเราปราลบบุญปราลบกุศลก็ตามไม่ผูกพันกับทิฏฐินะฮะความยินดีด้วยกุศลนั้นเพียงแต่ความโลภเฉยๆไม่ผูกพันกับทิฏฐิความยินดีในอัตภาพด้วยตัณหาเฉยๆไม่มีทิฏฐิ ตัวความโลภที่เข้าไปยินดีเป็นโลภวิปยุตแต่ถ้าหากว่าผูกพันกับทิฏฐิแม้ว่าจะเป็นเรื่องความในความเห็นผิดแน่ๆคนยินดีความเห็นผิดย่อมเห็นผิดคนยินดีในความเห็นถูกที่ผูกพันกับความเห็นผิดยินดีในอารมณ์ที่น่าใคร่ผูกพันกับความเห็นผิดยินดีกับบุญกุศลหรือบาปที่ผูกพันอยู่กับความเห็นผิดความยินดีนั้นจะมีทิฏฐิประกอบด้วย อันนี้อย่าลืมว่าแบ่งหลักอารมณ์กับตัวโลภะที่เข้าไปยินดีให้ออกจากกันให้ชัดนะที่กำลังพูดถึงนี่ที่ว่าโลภะสัมยุตเนี่ยหมายถึงตัวจิตที่เข้าไปยินดีมันอารมณ์เนี่ยมันจะมีความเป็นผิดไม่มีความเป็นผิดแม้เป็นกุศลที่ลองไปผูกพันกับความเป็นผิดแล้วใครเข้าไปยินดีเข้าในสิ่งเหล่านั้นก็จะมีทิฏฐิประกอบกับความรู้สึกนั้นทันที แล้วก็แบ่งเป็นปุถุชนเป็นพระเสกะนี่ก็คล้ายๆกันนี่ก็เป็นเรื่องของอารมณ์ก็เป็นนั้นว่าจบฐานอันนี้คราวหน้าที่จะว่าพูดแปดจิตแปดดวงเนี่ยผมจะยกตัวอย่างมาทุกๆกรณีให้เห็นว่าสมมติดวงที่หนึ่งที่ติดความเห็นเป็นยังไงนะแต่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าทั้งนั้นคราวหน้าฟังแล้วก็ไม่รู้เป็นอภิธรรมหรือเป็นพระสูตรนะ จะเป็นเรื่องเล่าแต่เล่าแล้วก็เล่าเพื่อเป็นประโยชน์แก่ความเข้าใจพระวิธังก็จะนับว่าเป็นการพูดจิตปรมัตถ์ชนิดที่ไม่เคยพูดมาก่อนอย่างนี้ผมพูดมากไปนะแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่ไหนเขาก็ไม่ได้มาสอนเอากันถึงขนาดนี้ก็โดยมากเขายกตัวอย่างเราเข้าผ่านไปครับเราพักกัน11:30 มาพบกันในเรื่องของพระสูตรต่อครับ